تچید اغیار شوی غلاما زان دی خپل ولستک بدنام تچید اغیار شوی غلاما زان دی خپل ولستک بدنام زان دی خپل ولستک بدنام خپل دی کبر دی در باندې خان دی دوست او دښمن ټول درته حیران دی خپل دی کبر دی در باندې خان دی دوست او دښمن ټول درته حیران دی هر عمل دی وینم نفر جاما ځان دی خپل ولستک بدنام هر عمل دی وینم نفر جاما ځان دی خپل ولستک بدنام ته چې د اغیار شوی غلاما ځان دی خپل ولستک بدنام ځان دی خپل ولستک بدنام ورځ تر بلې ورځې ناکامېږي کله به په خوبه دو پوهېږي ورځ تر بلې ورځې ناکامېږي کله به په خوبه دو پوهېږي زرد چې راګیر به شي په دامه ځان دې خپل ولستک بدنامه زرد چې راګیر به شي په دامه ځان دې خپل ولستک بدنامه ته چې د اغیار شوی غلامه زاندی خپل ولستک بدنام گرزی دی وطن کی پنازونو لوبی دی کولی پوسرونو گرزی دی وطن کی پنازونو لوبی دی کولی پسرونو خشم چیرا پریوتی لباما زاندی خپل ولستک بدنام خشم چیرا پریوتی لباما زاندی خپل ولستک بدنام تجید اغیار شوی غلاما زاندی خپل ولستک بدنام زاندی خپل ولستک بدنام تچیخ پل ولست سر جنگیگی خونه دی خراب شغر قیگی تچیخ پل ولست سر جنگیگی خونه دی خراب شغر قیگی خپل انجام دی و تی دی لفاما زان دی خپل ولستک بدنام خپل انجام دی و تی دی لفاما زان دی خپل ولستک بدنام تچید اغیار شوی غلاما زان دی خپل ولستک بدنام را شرقابت نلاس پسر شا وقش گوهری تاک خبر شا را شرقابت نلاس پسر شا وقش گوهری تاک خبر شا نلار بیات عبد انتقاما زان دی خپل ولستک بدنام نلار بیات عبد انتقاما زان دی خپل ولستک بدنام تچید اغیار شوی غلاما زاندی خپل ولستک بدنام تچید اغیار شوی غلاما زاندی خپل ولستک بدنام زاندی خپل ولستک بدنام زاندی خپل ولستک بدنام